राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2015 अनुसार 29 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे शुद्धि प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम परमात्मा की प्राप्ति कठिन कहते हैं और है भी कठिन, परंतु आप एक बात सुनो मेरी, अदर ध्यान दो। जिसका हमें त्याग करना है उस संसार का तो त्याग स्वतः हो रहा है। कामना आसक्ति त्याग करना, ये तो संसार का स्वतः त्याग हो रहा है निरंतर। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, उम्र उतनी आज नहीं है, चली गई। और इतना दिन जो बीच में संयोग हुआ, भोग हुआ, संग्रह हुआ, वो भी चला गया। तो जिन भोग है, संग्रह है, संसार है, शरीर है, इनका त्याग करना है। इसका त्याग तो निरंतर हो रहा है, कभी इसमें स्थिरता हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, निरंतर जा रहा है। और जिस परमात्मा को प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति स्वतः सबको है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से बाहर नहीं, भीतर हृदय विराजमान है। बाहर का त्याग किया उसी प्राप्ति भी, बाहर त्याग स्वतः होता है उसी प्राप्ति स्वतः। कितनी विलक्षण बात है, जिसका त्याग करना है उसका त्याग स्वतः हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति स्वतः है सबको। पापी से पापी, दुख से दुष्ट, उसको भी है, सज्जन को भी, साधारण को भी, सबको। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से दृष्टि, तो सब भूतों से बाहर कसाई भी बाहर है क्या, दो भी बड़ा कसाई, बड़ा घातक, बड़ा क्रूर, वो कोई संपूर्ण भूतों से अलग है। और ये संसार सबका त्यागता है क्या, विद्वान का त्याग करता है, मूर्ख का त्याग नहीं करता है क्या, पापी का त्याग करता है, पुण्यात्मा का त्याग नहीं करता है। महात्मा हो, संत हो, तत्व हो, जीवन मुक्त हो, महान पापी हो, धन हो, उन सबसे छोड़ रहा संसार। जिसका त्याग करता है उसका त्याग तो स्वतः हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है उसकी स्वतः प्राप्ति है। अब जिसका त्याग हो रहा है उसको आप जबरदस्ती पकड़ रहे हो, पकड़ सकता नहीं कोई भी, वो तो त्याग आप जो आप होगा ही, कैसे पकड़ लोगे उसको, रख कैसे लोगे, निरंतर में सो रहा है। और जिसको प्राप्त करना वो निरंतर प्राप्त है। केवल इधर ध्यान देना है, लक्ष्य देना है, इधर का विचार करना है, उनमें दलील देना है कि क्या बात है। परमात्मा ऐसे परिपूर्ण है सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में परिपूर्ण है, उसको प्राप्त करना है। जो संसार है निरंतर नष्ट हो रहा है उसे त्याग करना है। तो आपको करना कुछ नहीं पड़ता, त्याग हो रहा है और उसको प्राप्त हो रहा है, वो है। केवल इस विषय को समझना है, उस समझने की बात ही अपने कर रहे हैं। आप अंधाता ध्यान नहीं दे रहे हैं, ख्याल नहीं कर रहे हैं। बात की तरफ ख्याल करें, जो चाह रहा है उसे त्याग करना है, उसको प्राप्त करना है। दोनों बातें स्वतः है, शरीर और संसार तो जा रहा है, परमात्मा तो आत्म तत्व है, वो सबके भीतर में है, विराजमान है, वो प्राप्त हो रहा है, वो कभी आपसे अलग नहीं होता। और ये जाने वाला कभी आपके साथ देता नहीं, साथ रहता ही नहीं, कितना ही उद्योग करूं साथ रहता ही कैसे नहीं जाएगा। ये स्वाभाविकता है, स्वतः है, उसको केवल स्वीकार करना है, उसमें विचार करो, इसमें गहरा विचार करो, शंका हो तो शंका करो, शंका दूर करे विचार करे आप उसमें। इस बात तुम्हारा सहजावस्था, सहजावस्था तो सत्य सहजावस्था है, सहज स्वतः स्वाभाविक, इसलिए कोई उद्योग नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं करना है, सीधी सीधी बात है, कितनी सरल बात है। जो छूट रहा है उसका मुंह न रखें, उसकी आसक्ति न रखें, उसकी कामना न करें। ये करके कर तो कुछ सकोगे नहीं, कामना कर लो, इससे आसक्ति कर लो, इच्छा कर लो, आशा रख लो, क्या रख सकते हो, तो रह ही नहीं सके कुछ इच्छा ही क्यों करे भाई फालतू। अरे जा ही रहा है उसको रखे क्यों, है तो है ही सदा, नहीं नहीं है, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर करते कि है सो दिखे ना है, दी दिखे तो है तो सही। मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति भगवान की व्यक्त नहीं है, है। उसमें न मानो तो कम से कम आधा तो मान लो कि तो जा रहा है, ये तो सामने है जा रहा है, उसका हाथ मठ में तो रखने की इच्छा मात्र को, न काम न करो न उद्योग करो, जा रहा है ठीक है उसमें ठीक है हमारा। कितनी सीधी कितनी सरल बात, आप अपने आदत बनी हुई है वो कठिन है, तो आदत का सुधार करना है। सत्संग के द्वारा और क्या होता है, आदत का सुधार होता है, स्वभाव बना हुआ है आसक्ति की कामना की इच्छा की वासना की लय लगी, ये बताने छोड़नी है। और परमात्मा तत्व सब जगह मौजूद है, उसको मान लगा है, जो छोड़ रहा है उनसे आप उदासीन हो जाओ। स्नान कर दो भाव बुद्धि जैसे लिपते नमांग कर्माने लिंपन्ति नमे कर्म फले स्त्रिया, भगवान कहते हैं मेरे कर्म लेप नहीं करते, मेरा फल की स्त्रिया नहीं, तो फल की स्त्रिया करने से कोई पैदा तो नहीं जाएगा, कामना करने से कुछ फायदा नहीं है, निष्काम होने से कोई नुकसान नहीं है, किंचन मात्र भी नुकसान नहीं है। आप लिख गया ना, खूब विचार कर लो, याद कर लो, कामना से कोई सा फायदा नहीं है, नुकसान कोई सा ही बाकी नहीं है। जितने संसार के नुकसान है, जितने पाप है, जितना रोना जितना कराना जितना दुख है, केवल कामना में चाहना, इसके ऊपर सब, और चाहना छोड़ने पर मौज है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह बादशाह का बादशाह, कुछ चाहिए नहीं, न चाहने पर भी चीज मिलेगी, और मिलेगी तो कहता हूँ आप लोगों को बहम विश्वास है, बढ़िया मिलेगी, जल्दी मिलेगी, सुगमता से मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, जल्दी मिलेगी, सुगमता से मिलेगी, तीन बार याद कर लो। ये हमारी देखी हुई बात है, ये केवल पोथी की नहीं है, पुस्तकों में तो है ही, पर पुस्तकों की नहीं देखी हुई बात है, आप देख लो आपको मालूम हो जाएगा। आश्चर्य और जैसी बात है, ध्यान देकर सुनो, लखपति और करोड़पति है उनको भी वस्तु वक्त पर नहीं मिलती है, लाखों करोड़ों रुपया है उसको भी वक्त पर रुपया नहीं मिलता है, ये बात सच्ची है, मैंने सुनी है। लखपति करोड़पति है, रुपया वक्त पर घर पर नहीं है, घर पर रखे तो ब्याज होता है, दूसरे दिन ब्याज पैदा हो जाएगा, बड़े बड़े व्यापार करे उधार देना पड़ता है, बैंक से लेना पड़ता है, दूसरे धनी से लेना पड़ता है। आप देश लोगों को जानते हो, आपसे छिपी हुई बात नहीं है, मैं तो सुनी हुई कहता तुम्हारे भोगी हुई बात है, और वक्त पर वस्तु नहीं मिलती है, और जो चाहना नहीं रखता है उसकी आवश्यकता से पहले वस्तु मिलती है, पीछे आवश्यकता होती है, ये हमारे देखे हुई बात है, आपको जैसे आप जाना आपको। वस्तु पहले मिलती है उसका हम उपयोग क्या करें फिर उपयोग करते हैं। लखपति करोड़पति को ऐसा चीज नहीं मिलती है। मन में चाहना रहती है तब वस्तु भागती है और चाहना रहने पर वस्तु दौड़ती आने के लिए लालच होती है। और ममता करने से वस्तु नाराज हो जाती है। ममता करने से मोह में आप फंस जाते हो और जिस पर ममता है वो लड़का फंस जाता है। एक कथा सुनी है, लड़का था अच्छा, उस पर माँ बाप का बड़ा मोह था। इतना मोह था कि लड़के दूसरा लड़का हो जाए तो हमारा मोह फंस जाएगा। माँ बाप ने ब्रह्मचर्य रखा, स्नेह किया और वो हो गया बीमार। अब माँ का ज्यादा मोह, ये विधि घटना है। शरणानंद जी की बताई सुनाई हुई सच्ची बात है। वो मर रहा है, माँ को बा कहता, बा मैंने जाने दो, मेरे को छुट्टी दे दो। वो छुट्टी नहीं देती, उस मोह में कहते मेरे को छुट्टी दे दो जल्दी, छुट्टी दे दी, मर गया। तो जाने वाला जाएगा ही, रहने वाला रहेगा ही। आप छुट्टी क्यों नहीं दे देते? आप उस छुट्टी दे दीजिए, रहे तो बड़ी मौत, मेरे छुट्टी जाओ जोर बहुत ठीक है, अपनी छुट्टी अपने तरफ से। एकदम पक्की सच्ची बात है, चाहना करने से चीज भागती है और ममता करने से चीज मुरझा जाती है, खराब हो जाती है। और ममता छोड़ने से चीज शुद्ध हो जाती है, विकसित हो जाती है। और चाहना करने से वस्तु अटकती है। ये सब आपका अनुभव है, सबका, आप ख्याल नहीं करते। मेरे पर दया आ जाए, आप में किसी के भाई किसी बहन के, और आकर मेरे को ये कम्बल दे हो कि समझिए आप कम्बल ले दो, ठंडी आ रही है ऐसे समझ के बाहर नहीं, पर ठंडी के समय कम्बल दे दो महाराज, हमने ली है। ऐसी क्या कम्बल लाए, कपड़े बढ़िया लाते, उम्र में एक दफे दी वो भी ऐसी रहती, अच्छी लाते। फिर देने का मन होगा आपका? फिर देने का मन होगा क्या? जब हमारे बढ़िया लेने की मन में है तो आप घर की चमट जाएगी, ऐसे पुट सीख जाएगा कहीं, तो बसते रहो भाई, अलग रहो। और हमारी इच्छा नहीं, जरूरत नहीं, नकली नहीं कहता, असली भीतर से, यही भीतर से ख्याल है, ये हमारी का माहौल खोल है। कितनी बार देना पड़ेगा, एक बार देना काम है, जिसमें आप खंजूसी करते हो, इसमें कृपणता करते हो, क्या हुआ? देने का मन करेगा तो लेने की इच्छा से देना बंद होता है, लेने की इच्छा न रखने से भैया हमारे काम चलता है। शीतकाल अगर आगे तो देखा जाएगा, हमारी जरूरत नहीं है। ऐसा मैं कहूं तो कह सकता हूं मेरे काम पड़ा है। अब भाई शीत ठंड आ जाए चलो, तो यहां आप लोग है, जहां जा रहे मनुख नहीं है, वहां शून्य है सभा, मेरे कहना काम रहा है। क्यों पेट ऊपर पोटली बंद है? आना तो जाए जाएगा भाई, देने की मन में होती है आपकी, देने की मन में ज्यादा होने से मेरे को ज्यादा मिलेगी कि मेरे लेने की मन में ज्यादा होने तो मिलेगी? बताओ, आप बताओ, इतने बैठे हो, जो लेने के मन में हो जो देने के मन में वो बंद हो जाएगी, जो लेने की इच्छा नहीं रहेगा जो आ रही इसकी, पक्की बात है। आपके जचे न जचे तो मेरे हाथ की बात नहीं है, बात सच्ची है, एकदम पक्की बात। मारवाड़ी कहावत है, घी तो आडा तरी गल जाए, घी दे घी दो घी घी तरी घी गाल से छोड़ को सको नहीं, जिनके साथ छोड़ने से निहाल हो जाओ। चाह गई चिंता बेटी मन में बेपरवाह, कितनी भीषण बात है। आप सावी चीज, आप सावी। काश्मीर के राजा की बात कई दफे कही है, काश्मीर के राजा जंगल में गए, वहां बाबा जी बैठे थे, तो राजा ने पूछा आप कौन है? तो बाबा जी पूछा तो आप कौन है? कहते मैं राजा हूँ। तो कह मैं महाराजा हूँ। आप कौन है महाराजा हूँ? तो आपने पूछता कौन मैं महाराजा हूँ? तो महाराजा आप कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं? मैं राजा हूँ, मेरे देश में से चाहे जो निकाल दू, चाहे इसको लाख रुपया दे दू, ईश्वर मैं राजा हूँ, चाहे जो निकाल दो, अपने देश में से मच्छर निकाल दीजिए, ये क्या आपके पैदा करते हैं, क्या इससे फायदा है, मच्छर निकाल दीजिए, निकाल नहीं सकते मच्छर भी चाहे जिसे निकाल दू, तीन हालते ऐसे ही उस लाख रुपये मेरे को दे दीजिए। तो आप महाराज कैसे हैं? हमारे कुछ चाहिए नहीं, बताओ हमारे महाराज होने में क्या बात है, हमारे कुछ चाहिए नहीं, हमारी जीत चाहिए इच्छा नहीं है, न मर जाइए इच्छा, कुछ चाहिए नहीं, बताओ हमारा महाराज अपने कैसे हट जाएगा, राम का राजा बना दोनों खत्म हो गया, चाहे जिसको दे दो चाहे जिसको निकाल दो। तो त्याग में जो आनंद है वो ग्रहण मान है, पर दुख है, डरते हैं डरते हैं। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल शांति, अरे तट्टी पेशाब का त्याग करने से ही शांति मिलती है, मलिन से मलिन छोड़ने में भी त्याग से शांति है, हाय धन भीतर से हाय हाय हाय मची है, गुलामी गुलामी हाय धन हाय धन, तो अंधा था थोड़ी कृपा करो, चाह छोड़ो, चाहना है ना, चाह चूड़ी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाह होते बीच, संत कहते हैं चाह चूड़ी अचूड़ी है, चाह चूड़ी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाह बीच, कारण गुण संघोष सदर गुणों का संग ही जन्म मरण में कारण है, जिसका चिंतन बढ़ेगा उसी में जन्म हो जाएगा, तो चाह नहीं लगे जन्म कहाँ होगा क्यों होगा बताओ, आप इतने बैठे बताओ विश्वसन सुनने वाले हो, हमारी चाह ना कुछ नहीं होता, हमारा जन्म होगा कहाँ होगा क्यों होगा, वासना यस यत्र सतंग स्वप्नेशु पश्यति स्वप्न मन मरणे के हम वासना तो बपुर निर्णाम, जिसकी जहाँ वासना है बस वो उनका स्वरूप है, उसमें स्वप्न आता है, मरने पर जहाँ वासना है वही होता है जन्म होता है, अरे वासना वासना विशारदार, वासना विशारदार यही बड़ी बात है, वासना विशारदार, वासना मतलब भाई अरे मिठीन मन की वासना न तो पहले नाश, तुलसी कहते पशु दे दे तन को त्रास, घनी तपस्या गई मरी गई, वासना है तो जन्म होगा भाई, बासना छोड़ी जयराम जी की, अरे वो छोड़ना पकड़ना आपके हाथ की बात है, आप पकड़ो नहीं तो छूट जाएगी आप साहब, आप साहब सब छूट जाएगी, नहीं नहीं पकड़ते हैं मुफ्त में आफत करते हैं, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, चाहे मत को और चाहिए नहीं मिलता, वहां चाहिए ही नहीं, भगवान की कृपा होगी, मौज होगी आनंद हो गया, जाए बिधरा कह रहे हम ताई बिधरे ही है, मौज से मौज। कलकत्ते के पास एक गांव बताते हैं, बद्रीदास जी कोई निकाले कही थी बात, उसमें एक ठाकुर जी का मंदिर और काठ की बड़ी हुई ठाकुर जी की मूर्ति, उसकी सेवा करते थे, तो एक सज्जन थे, स्त्री थी, एक लड़का हो गया और एक गाय थी, तो ठाकुर जी की सेवा करते, ठाकुर जी सेवा करते करते लड़का मर गया, स्त्री मर गई, भक्त पर गाय मर गई, तो स्त्री मर गई तो उन्होंने एक भक्त रोटी बनाई और ठाकुर जी को कहा महाराज आपने मेरी सिर को मार दिया, अब मार दिया तो एक भक्त खाओ दो भक्त कौन बनाओ, मेरा भजन करूं रोटी बनाऊ बैठा, एक बज बनाओ भोग लगाओ वो खाओ बैठा रहो, आपने स्त्री को मार दिया अब भगवान थोड़ी मार दिया, पर मर गई तुम्हें कर करो, गाय मर गई तो महाराज दुख रोटी खाओ, गाय मार दिया आपने, अब मैं कहां से घी दूध लाऊं, गाय तो मर गई, फिर थोड़ा देर छोरा मर गया, छोरा मर गया तो बस अब कह जब ठीक हो गया भजन करो आज पर। गांव के लोग दर्शन आते सब रिश्ते थे आज पर रसोई बनाते ठाकुर जी भोग लगा पा लिया बस कथे झंझट मिट गया आपने कर दिया। अब आ गया बुखार तो बुखार आया तो कौन तो बंद था रात थी बुखार आ गया। अब बुखार में कहने लगे छोरा होता कम से कम सिर तो दबाता वो ही आपको सुनाया नहीं आपने सुना बताओ सिर कौन दबाव मेरा छोरा सिर तो दबाता गर्म पानी भी कर देता। ये दोनों रात्रि का समय था छोरा ही मर गया। तो मैं किसी खोदी में फिर से रखूं कौन में रात रखे काठ की मूर्ति महाराज घोड़ा डाल कर यूं ऊपर से लिया हुआ और हाथ में पिंड लिया हुआ पिंड कौन देगा पिंड हाथ में लिया हुआ ठाकुर जी के सिर पर हाथ दिया बैठा है वो मर गया। तुम्हारे नहीं खोला ऊपर करके खोला था बड़ा बड़ा है ठाकुर जी के मैं खोला दू मैं तेरे सिर दबाऊंगा मैं तेरे पिंड लूंगा काट की मूर्ति ऐसे हो गई। इतना कोई आदमी मिलेगा नहीं उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं तुझसे करो सब काम करे तो मेरे माता से पिता माँ और बाप और भाई संबंधी कुटुंबीर धन विद्या आप एक भगवान ही है ऐसा कोई मिलेगा माई वही बाप भी वही भाई भी वही विद्या भी वही वैभव भी वही धन भी वही एक वो सभी लेते यार आप किसी वर्ण के हो किसी आश्रम के हो ब्राह्मण हो चाहे अशुभ हो आप किसी भी हो आप साधु हो चाहे वृद्धि हो कैसी हो आप कैसे नहीं देगा भावक राजनाथन भाव होता है उस भगवान के रहते मुफ्त दो पाव है कैलिमूर होता है भगवान हमारे हैं चीज मिलती है महाराज भगवान देते हैं सबको मिलती है चाह नारा रंग रखने वाले को कठिनता से मिलती है बिना चाहे सुगमता से मिलती है सुगमता से मिलती है खुली आती है चीज घर में कोई दूसरा आदमी हो तो ताला लगता है घर घर के हो तो ताला नहीं लगता तो चाह न करने ताला लग जाता है खुली पड़ी चीज कितनी दिल सुबह त्याग होने से स्वतः चीज आती है स्वभाव और स्वतः आती है फिर गुना भी मिट जाती है और मैं कदम भी आती नहीं मन में अपने दिशा आई भाई ऐसा रखो बंद हो जाती चीज धनी आदमियों के चाहना होने पर वस्तु नहीं मिलती है जो त्यागी होते हैं उसकी सहना पीछे पैसों पैदा मिलती है बस तो मिले इसका उपयोग करे तो उपयोग होता है सहना पहले होती है बात सच्ची है एकदम जान जान करके आफत करे जान जान करके आफत करे सहना करो तो भगवान ही करो भगवान ने भक्ति ही करो भगवान ने प्रेम मांगो जो मांगने की चीज है संसारी मांग करके नाग तकलीफ देखो बिछुड़ जाएगी चली जाएगी रहेगी नहीं क्या फायदा मिलने से पक्की बात है एकदम। आप इतने बैठे हो किसी के मन में तो बोलते ना भाई कि हम तो चोर को डाकू को दान दे गए क्योंकि उन्हें सहना ज्यादा है रातों जगते हैं बेचारे और बड़ी तकलीफ से धन कमाते हैं उसको दान देंगे क्यों भूखे को अन्न देना प्यासे को जल जाना तो डाकू चोर उनको दान करेंगे आप में है किसी के मन में किसको करेंगे जो नहीं चाहे उसको देंगे तो विधान ऐसा बना हुआ है नहीं चाहने वाले को देते हैं फिर भी चाह न रखते हैं आपके अनुभव है न चाहने वाले देते हैं और फिर भी चाह न रखते हैं अपने अनुभव का आदर भी नहीं करते दूसरे ज्ञान कहां तक सिखाएगा बात ये कामना का त्याग करो और भगवान की इच्छा अच्छा करो इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं संसार नहीं मिलता धन नहीं मिलता इच्छा और भगवान मिलते हैं। मिलने वाला धन होता है सगल से मिल जाता है, मिलने वाला धन विनय से मिल जाता है। एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची, बहुत सच्ची बात है, बीती हुई बात है, हमने देखी है। आपकी देख हुई आप ध्यान नहीं देते हैं, आप देना किसको चाहते हो, नहीं चाहे उसको देते हैं, वो चाहने वाले देना चाहते हो तो देना चाहते हैं, जब ज्यादा मिलती है देना चाहते ज्यादा मिलती है। सीधी बात है, सरल बात है, सच्ची बात। नारायण नारायण नारायण चाह गई सिद्धा मिठी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो आदि सौ प्रतिशा है मोल होती है। आशया ये कृथा दासास्ते दासा सर्वदेही दाम, आशा दासी कृति है न तस्य दासा इति जगत। आशया ये दार आशा ने तो दास बना दिया, सबका दास है, वृक्ष से भी आशा, आदमी से आशा, संतान से भगवान से, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, खाओ खाओ डाकी चलो सुन जाएगी मांगे बिजन कोई दादा मांगे भगवान। बात सच्ची है, अब शिव शंका करना पड़ती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।